Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Amma ba'd. Para pamirsa rasul, bapak ibu ingkang mugi tansah pun muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala awit nikmat ingkang tasih kaparengaken dumateng kula panjenengan sami, nikmat ingkang ageng saking Allah Subhanahu wa taala, nikmat ingkang matikel-tikel saking Allah Subhanahu wa taala ngantos dumugi detik punika tasih kaparengaken dumateng kula panjenengan sami. Pramila wajib kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking nikmat-nikmat punika wau. Lan syukur kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kanthi nindakake napa kemawon ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala lan nebihi napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Ananging kangge nindakake napa ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah lan kangge nebihi napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala, pramila kita wajib mangertosi napa kemawon dawuh-dawuhipun lan napa kemawon awisan-awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila kanthi makna sanesipun inggih menika tiyang ingkang badhe syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kedah mangertosi ngilmu agomo. Tiang ingkang badhe takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kedah mangertosi ngilmu agomo. Pramila wontenipun kula panjenengan sami wonten ing kesempatan punika dipun paringi kesempatan dening Allah taala kangge talabul ilmi. Pramila menika sunggalipun nikmat ingkang ageng kita ginakaken wekdal kanthi sae kangge perkawis-perkawis ingkang manfaati khususipun kangge kebetahan akhirat kula panjenengan sami. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndereki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Lan kita lajengaken kajian Nidaatul Rahman li ahlil iman. Inggih menika timbalanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang iman. Sunggalipun selatan saking Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ingkang piyambakipun nyelat sunggalipun kitab ingkang khusus wonten ing mriku, kitab ingkang bahas ayat-ayat ingkang dipun awali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing ayat kaping sekawan menika ayat ingkang mlebet wonten ing surah Al-Baqarah ayatipun kaping 178. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala ngendika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil-ma'rufi wa ada'un ilayhi bi-ihsan dhalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dhalika falahu adhabun alim. Allah Subhanahu wa taala ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, wong kang padha iman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibke marang sira kabeh qisas ana ing peristiwa pembunuhan. Al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Wong merdeka kuwi kanthi wong merdeka, budak kanthi budak, wong wadon kanthi wong wadon. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Lan sing sapa wonge diwenehi pangapura saka sedulure, mula dhewekne wajib nututi pangapura kuwi mau kanthi tata cara kang ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan lan nunekake kewajiban marang wong mau kanthi ihsan kanthi becik. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Sing mengkono kuwi mau keringanan saka Tuhan sira lan uga rahmat saka Tuhan sira. Faman iqtada ba'da dzalika lan sing sapa wonge iqtada ba'da dzalika kelewat batas sakwise perkara kuwi mau falahu adzabun alim kanggo dhewekne adzab kang berih. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kita mangertosi kenging napa kok Gusti Allah nimbali kula panjenengan sami inggih menika hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin mboten sanes Gusti Allah nimbali kula panjenengan sami niku liyu'allimahun hukman syar'iyan kangge Allah Subhanahu wa taala menika paring pengajaran dumateng kula panjenengan sami babakan hukum-hukum syar'i. Ingkang hukum-hukum syar'i menika wau nalikanipun dipun tindakake insyaallah dados utawi ndadosaken keamanan wonten ing masyarakat Islam. Nalikanipun hukum syar'i menika dipun tindakake insyaallah menika saged ndadosaken keamanan wonten ing mujtama islami, wonten ing masyarakat Islam, khususipun masyarakat kula panjenengan sami. Lan hukum punika khususipun wonten ing ayat niki Allah Subhanahu wa taala wajibaken dumateng tiang-tiang mukmin. Inggih menika wontenipun kisos. Wontenipun kisos wonten ing peristiwa pembunuhan. Faqad kana hayyan minal arabi yara ahaduhuma annahu asrab minatsani. Rumiyene pun wonten nggih tiyang Arab sebagianipun menika ngrumangsani nek dhewekne niku luwih mulya tinimbange sanesipun. Pramila napa fayuqtalu al-huru bil abdi. Pramila menawi wonten peristiwa nggih tiyang sunggalipun tiyang nyilakani tiyang sanes ngantos dumugi seda niku menawi ingkang nyilakani menika tiyang ingkang merdeka rumangsa dhewekne luweh duweni kamulyan tinimbange tiyang sing dipun pejahi wau pramila anggenipun ngijoli menika nggih mboten kanthi tiyang merdeka ananging kanthi budak. Dados misalipun wonten tiyang merdeka nggih niku mejahi tiyang sanes nggih lan rumangsane dhewekne niku nggih derajati luweh mulya tinimbange wong sing dipejahi wau. Niku mboten kok sing mejahi niku genti dipun pejahi ananging napa gentos nggih dipun gentosi tiyang napa dipun gentosi saking kalangan budak awit napa piyambake rumaos nggih menawi luwih mulya tinimbangi keluarga utawi tiyang ingkang dipun pejahi wau. Niku jaman rumiyinipun warajulu bil mar'ah semanten ugi nggih menawi wonten tiyang jaler nggih mejahi tiyang sanes nggih menika nggih niku dipun gentos mboten kanthi napa mboten kanthi sesami napa tiang jaler ananging kanthi napa kanthi tiang setri ingkang dipun pejahi. Dados rumaos nek dhewekne menika luwih nggih mulya tinimbangi sanesipun. Pramila fa'abtallahu ta'ala hadzal hukmal jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala lajeng nggih batalaken hukum jahiliyah ingkang ngados mekaten wa a'lamahum annal adla huwa ayyuqtala al-huru bil hurri. Lan Gusti Allah menika ngajaraken dumateng kula panjenengan sami menawi ingkang adil menika nggih tiyang merdeka niku kanthi tiyang merdeka. Menawi wonten tiyang menika mejahi tiyang sanes nggih yang dipun pejai menika tiang merdeka nggih tentu kemawon gentosipun nggih sami tiang ingkang merdeka nggih gentosipun sami tiang ingkang merdeka. wal abdu yuqtalu bil abdi la bil hurri. Wa a'lamahum annal adla huwa ayyuqtala al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Nggih, Gusti Allah lajeng ngajaraken nggih menawi ingkang adil menika nggih tiyang merdeka dipun bejai nggih kanthi tiyang merdeka, budak ugi kanthi budak, nggih tiyang setri kanthi tiyang setri. Dados sami nggih menawi ingkang dipun bejai menika tiyang setri nggih gentosipun tiyang setri. Menawi ingkang dipun bejai budak menika gentosipun budak nggih. Menika ketetapanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat punika. Lajeng Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Fakafau an dhalikal hukmil jahili wa asbaha al hurru yuqtalu bil hulli la bil abdi wal abdu yuqtalu bil abdi la bil hulli. Lajeng sak sampunipun Gusti Allah nggih nurunaken ayat menika niku lajeng kaum muslimin menika nilaraken hukum jahiliyah ingkang sampun berlaku nggih saderengipun. Dadosipun nggih tiyang ingkang nggih al hurru yuqtalu bil hulli la bil abdi, tiyang ingkang merdeka menika gentosipun bejai nggih kanthi tiyang ingkang merdeka. Ateges menawi ingkang dipun bejai menika tiyang merdeka, gentosipun nggih tiyang ingkang merdeka. Menawi ingkang dipun bejai menika budak, gentosipun nggih budak nggih. Lan menawi ingkang dipun bejai menika tiyang setri nggih, gentosipun nggih tiyang setri, sanos sanes tiyang jaler. Wa baqiyal amru hakadha hatta nazalat ayatul maidati. Lan hukum menika tetap berlanjut kados sini kados mekaten wonten ayat punika ngantos Allah taala lajeng nurunaken ayat wonten ing surah Al-Maidah ingkang Allah taala ngendika wonten ing mriku wa katabna alaihim afiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Lan ingsun wus netepake kanggone wong-wong mau ana ing perkara nggih pembunuhan, menawa jiwa kuwi dibalas kanthi jiwa nggih, mata dibalas kanthi mata, irung dibalas kanthi irung, talingan dibales kanthi talingan, lan untu dibales kanthi untu, lan ana ing sakabehing luka kuwi ana kisose. Fa asbaha al hukmul adilun nafidhu huwa ayyuqtala al qatilu sawaun qatala rajulan aw imra'atan. Pramila kanthi nggih napa kanthi ayat menika nggih hukum menika lajeng dados langkung adil. Menawi tiang ingkang mejai niku nggih gentos dipun pejai, entah menika ingkang dipun pejai tiang jaler utawi tiang setri, sami mawon intinipun tiang ingkang mejai menika gentos dipun pejai. Nah menika kisos huruan au abdan, entah menika ingkang dipun pejai tiang merdeka utawi ingkang dipun pejai menika budak. Illa ayyafuwa ahlul qatili anil qatili fala yutalibu biqatlihi imma liridahum bidiyati wa imma likhtiyarihim ajral akhirati an ajrid dunya. Kejabi keluarganipun tiyang ingkang dipun pejai wau niku paring pangapura dumateng tiyang ingkang mejai. Kanti nopo, kanti nopo, piyambakipun boten nuntut supados tiyang ingkang mejai wau gentos dipun pejai, ananging dipun tuker nggih kanthi diat utawi nggih niku dipun paringi maaf babar blas boten ngangge diat nggih, boten ngangge nopo-nopo, lan keluarganipun menika langkung milih nggih ganjaran akhirat tinimbangi ganjaran donya. Fataroku al-kisasa wadiyata ma'an. Nggih, pramila keluarga wau nilaraken kisos lan diat nggih kanthi sesarengan. Tetus danten dipun tilaraken dheweke mboten nuntut napa-napa dumateng tiyang ingkang mejahi. Nah menika tentu kemawon derajatipun langkung sae. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ngantos dumugi mriki pramila kita mangertosi menawi rentetan hukum-hukum wiwit jaman jahiliyah awalipun menawi wonten tiyang niku mejahi tiyang sanes nggih, awalipun saderengipun Allah Subhanahu wa taala nurunaken surah Al-Baqarah ayat kaping 178 punika, menawi wonten tiyang mejahi tiyang sanes lan ingkang mejahi menika rumaos nggih nggadahi derajat langkung sae nggih tinimbangi tiyang sanes pramila napa pramila tiyang ingkang misalipun ingkang mejahi menika tiyang ingkang merdeka lan piyambakipun rumaos nggadahi derajat langkung sae anggenipun ngijoli menika kanthi budak mboten kanthi tiyang merdeka. Menawi nggih wonten tiyang ingkang dipun pejahi niku ingkang dipun pejahi tiyang jaler nggih, ingkang dipun pejahi menika tiyang jaler lan menika ingkang mejahi nggih rumaos nggadahi derajat ingkang langkung sae, derajat ingkang langkung inggil tinimbangi keluarga utawi tiyang ingkang dipun pejahi niku dipun gentos nggih napa tiyang setri nggih. Lajeng nggih Gusti Allah batalaken hukum jahiliyah kados mengaten. Dipun batalaken. Nggih kanthi turun dipun turunaken ayat menika lajeng napa dados menawi wonten tiyang nggih, menawi wonten tiyang ingkang mejahi tiyang sanes nggih. Menawi ingkang mejahi menika ingkang dipun pejahi menika tiyang jaler nggih, kedah napa ingkang dipun pejahi menika kanthi ugi tiyang jaler. Nggih balesanipun menika nggih tiyang jaler ingkang dipun pejahi. Menawi ingkang dipun pejahi menika tiyang merdeka, nggih balesanipun nggih tiyang merdeka mboten entuk dibales budak. Nggih mboten dipun gentosi budak. Nggih lan menawi ingkang dipun pejahi menika budak, nggih gentosipun budak. Menawi ingkang dipun pejahi menika tiyang setri, gentosipun tiyang setri. Nggih. Ananging menika mboten kedah tiyang ingkang mejahi. Nah menika ingkang kedah kita mangertosi. Awalipun nggih ayat menika dipun berlakukan niku mboten kudu ingkang dipun pejahi menika tiyang ingkang mejahi. Lajeng ngantos Allah taala nurunaken nggih wonten ing surat Al-Maidah sunggalipun ayat wonten ing surah Al-Maidah niku lajeng Allah taala ngendika annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wassinna bisinni wal juruha qisas. Menawi napa jiwa menika dipun bales kanthi jiwa, mata dipun bales kanthi mata, irung dipun bales kanthi irung, talingan dipun bales kanthi talingan, untu menika dipun bales kanthi untu, wonten ing sedaya luka niku wonten qisasipun. Nah ayat menika negasaken menawi sok sinten tiyangi sinten kemawon ingkang nyilakani tiang sanes ngantos dumugi sedo pramila tiang ingkang nyilakani wau niku kedah dipun kisos, kedah dipun kisos entah menika tiang jaler utawi tiang setri. Nggih pramila sinten kemawon ingkang nyilakani tiang sanes ngantos dumugi sedo niku tiang ingkang nyilakani wau ugi dipun kisos. Semanten ugi menawi ingkang dipun cilakani menika mripatipun nggih pramila gentosipun nggih mripate tiyang ingkang nyilakani wau. Menawi ingkang dipun cilakani menika irungipun nggih pramila gentosipun nggih irunge tiyang ingkang nyilakani menika. Lan semanten ugi nalikanipun talinganipun ingkang dipun cilakani nggih semanten ugi talinganipun tiyang ingkang nyilakani wau ingkang dipun bales. Nah niki rentetan nggih awal nggih tahapan-tahapan ingkang lajeng dadosaken hukum qisas menika saged sempurna. Summa akhbara ta'ala al-mu'minina bi anna man ufiya lahu min akhihi syai'un bi an tanazala al-waliyyu 'anil qatli qisasan wa radiya bid-diyyati fa 'alal mutalibi bid-diyyati ay yatlubaha bil ma'rufi wa huwa ar-rifqu wal layyinu wa 'adamu siddati wal 'anfi. Lajeng Allah Ta'ala ngabaraken dumateng tiang-tiang mukmin, sok sinten tiange ingkang sampun dipun paringi pangapura saking keluarganipun tiang ingkang dipun pejai. Kanthi napa? Kanthi nggih tiang keluarga ingkang dipun pejai wau mboten nuntut supados dipun kisos, mboten nuntut supados gentos dipun pejai lan langkung milih diat nggih pramila tiang ingkang sampun dipun paringi maaf wau ken bayar diat wau nggih supados nggih piyambakipun menika netepi napa ingkang dados kewajibanipun kanthi sae. Lajeng ugi nggih dumateng tiang ingkang nuntut, dumateng tiang ingkang nyuwun supados niku dipun gentos diat, niku ugi anggenipun nyuwun menika ugi kedah kanthi tata cara ingkang ma'ruf, tata cara ingkang sae nggih menika lemah lembut, wonten kasar lan wonten meksa-meksa. Dumateng wa'ala mu'addiha, dumateng tiang ingkang dipun tuntut semanten ugi napa ayu addiha bi ihsanin la bil mumatalah. Supados napa? Supados netepi napa ingkang dados dawuhipun dados kewajibanipun. Mboten napa, mboten ngulur-ulur wektalipun. Nggih, mboten ngulur-ulur wektanipun menawi ingkang piyambakipun sampun gadahi kemampuan menika wajib supados gage-gage menika dipun tunaikan. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng summa akhbara ta'ala ibadahul mu'minina bi annahu rahmatun bihim. Lajeng Allah Ta'ala ugi ngabaraken dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang iman, tiang-tiang mukmin menawi Allah Subhanahu wa taala menika tansah nggih ngrahmati nggih tiang-tiang mukmin menika wau, lan ugi ngringanaken paring keringanan lan ugi paring nggih fa khayyara waliyad dami bainal afwi au akhdhiyati awil qisas. Allah Ta'ala ugi paring pilihan dumateng wali yudam, walinipun tiang ingkang dipun pejai, ingkang dipun cilakani, niku nggadahi pilihan. Pilihanipun sepisan piyambakipun paring maaf, mboten nyuwun diat, mboten nuntut supadosipun pejai, utawi ingkang angka kalih paring maaf ananging kanthi diat. Lajeng ingkang angka tiga menika qisas, dipun kisos ateges nuntut gentos dipun pejai. Nah, hukum punika benten kalian hukumipun ahli kitab. Nek ahli kitab nggih menika nggih wonten ing perkawis nggih pembunuhan nggih nyilakane tiyang ngantos dumugi sedo nggih fal yahudu ladiyata indahum wala afwa bal al qisas faqat. Nek tiang Yahudi niku mboten nganggo diat, mboten wonten pilihan paring maaf, ananging wontenipun namung kisos. Niku nek tiang Yahudi. Nek tiang Nasara la kisosa wala diyata walakin al afwa faqat. Mboten wonten kisos, mboten wonten diat, wontenipun namung paring maaf niku nek tiyang Nasara. Nah, Islam menika wonten pertengahanipun antaranipun Yahudi kalian Nasara wonten perkawis menika. Nek tiyang Yahudi wau niku nggih mboten wonten diat, mboten wonten maaf, wontenipun kisos. Nek tiyang Nasara utawi tiyang Nasrani wonten hukumipun menika mboten wonten kisos, mboten wonten diat, wontenipun namung maaf. Nah, nek menawi Islam menika pertengahanipun Allah paring pilihan dumateng wali yudam nggih keluarganipun tiyang ingkang nggih dipun pejai niku nggadahi pilihan. Piyambakipun saged paring maaf niku langkung sae menawi saged langkung sae kanggenipun donyonipun lan ugi kangge akhiratipun. Utawi ingkang angka kalih menika paring maaf ananging kanthi mbayar diat. Utawi ingkang angka tiga menika nuntut kisos, menika hak nggih. Hak menika nggih wontenipun nggih niku wonten keluarganipun kurban. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lan wonten akhir ayat Allah ngendika famani tada ba'da dzalika sing sapa wonge kelewat batas sakwise kaya mengkono kuwi mau. Sak sampunipun napa maknanipun menika sak sampunipun keluarga ingkang dipun pejahi menika sampun ridho kanthi diat nggih. Sampun ridho kanthi diat utawi nggih keluarga ingkang dipun pejahi menika sampun napa sampun nampi diatipun lan utawi keluarga ingkang dipun keluarga ingkang mejahi menika nggih tiyang ingkang mejahi menika sampun dipun pejahi utawi dipun hukum kisos. Pramila napa mboten entuk kelewat batas, mboten entuk malih, mboten pikantuk malih menika nggih piyambakipun utawi salah setunggal saking anggota keluarganipun menika lajeng napa lajeng kelewat batas nuntut sanesipun utawi napa utawi wonten ingkang bales malih nggih awit saking pelaksanaan hukum kisos menika wau. Pramila mboten pikantuk famani tada ba'da dzalika sok sinten tiyang ingkang kelewat batas sak sampunipun perkawis menika sak sampunipun dipun sepakati diat utawi sak sampunipun dipun sepakati maaf utawi sak sampunipun nggih dipun sepakati nggih niku wonten kisos kangge tiyang ingkang mejahi niku mboten pikantuk nggih kelewat batas keluarganipun entah menika keluarga ingkang dipun pejahi utawi keluarga ingkang dipun kisos. Nek wonten tiyang ingkang kelewat batas, falahu adzabun alim. Kangge tiyang wau dipun ancam dening Allah Subhanahu wa taala bakalan pikantuk adab ingkang perih. Inggih menika adab akhirat. Adab akhirat. Awit piyambakipun boten nampi wontenipun diat utawi mboten nampi wontenipun kisos ingkang sampun dipun laksanakaken utawi wonten nggih wontenipun kesepakatan ingkang sampun dipun sepakati antaranipun nggih keluarga ingkang dipun pejahi utawi keluarga ingkang mejahi. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala wa akhiran lan ingkang terakhir iklam ayyuhal qari al-karim anna hunaka khilafan baina fuqaha'il islami min ahli sunnati wal jama'ati wahiyya fil masailil adiyati. Menawi nopo menawi wonten perkawis menika niku wonten khilaf antaranipun para fuqaha ahli fikih ki para ahli fikih saking kalangan para ulama ki saking ahli sunnah wal jama'ah niku wonten khilaf wonten perkawis-perkawis ingkang badhe kasebat ingkang sepisan fiqat lil hurri bil abdi haitsu dhahaba al jumhuru annal hurra idza qatala abdan la yuqtalu bihi walakin yadfa'u qimatahu limalikihi. Wonten ing masalah nalikanipun wonten tiyang merdeka niku mejahi budak. Wonten tiyang merdeka niku mejahi budak. Nah, pendapatipun jumhur, mayoritas ahli ilmu, nggih, mayoritas ulama niku menawi tiyang ingkang merdeka nalikanipun mejahi budak, nggih. Nalikanipun mejahi budak niku layu ketalubihi, mboten gentos dipun pejahi utawi mboten dipun kisos. Menawi wonten tiyang merdeka mejahi budak niku mboten dipun kisos. Pramila hukum ingkang terakhir ngibabakan hukum kisos menika ingkang dipun turunaken Gusti Allah inggih menika wonten ing surah Al-Maidah nggih annan nafsa bin nafsi menika nggih mboten mutlak nggih miturut jumhur ulama nggih menawi napa menawi wonten tiyang merdeka mejahi budak pramila pendapatipun jumhur la yuqtalu bihi tiyang ingkang merdeka wau mboten gentos dipun kisos. Menika pendapatipun jumhur ulama utawi mayoritas ulama. Ananging napa? Ananging piyambakipun wajib bayar regonipun budak wau. Wajib bayar regone budak wau utawi ganti regone budak wau limalikihi dumateng tiyang ingkang gadahi, dumateng tuanipun. Misalipun budak wau regone pinten? Nah niku menawi kok dipun pejahi napa tiyang merdeka wau mboten dipun kisos. Miturut jumhur ananging piyambakipun wajib mbayar regane budak wau. Dumateng sinten? Dumateng nggih tiyang ingkang gadahi budak wau. Hujahipun napa? Hujahipun bihujatin annal abda yubau. Menawi budak menika kan dipun sadi. Budak niku kan dipun sadi, menika hujahipun jumhur. Budak menika dipun sadi, pramila napa dipun gentos, napa dipun gentos regonipun. Pramila napa? Pramila miturut jumhur ingkang adil tiyang merdeka mboten dipun pejahi, awit nek budak niku dipun sadi, nek tiyang merdeka mboten dipun sadi. Pramila napa? Gentosipun menika tiyang merdeka wau menawi mejahi budak piyambakipun wajib bayar reganipun. Regani budak wau dumateng pemilikipun utawi dumateng tiyang ingkang nggadahi. Wa dzahaba Abu Hanifata, ananging pendapat sanes menika nggih wonten saking Abu Hanifah rahimahullah ila annahu yuqtalu bihi al-hur akhdan bi dhahir al-ayah. Pendapatipun Abu Hanifah rahimahullahu taala menawi wonten kasus tiang merdeka niku mejahi budak, tetep tiang merdeka wau dipun pejahi, dipun kisos menika awit ngamalaken dhahir saking ayat annan nafsa bin nafsi, jiwa menika dipun balesi kanthi jiwa. Jiwa dipun balesi kanthi jiwa. Walladzi yadhhiru annal amra yarji'u ilal imami fa in khafa fitnatan akhadha bil ayati wa hiya al qisas. Dhahiripun nggih ingkang kedah dipun amalaken nggih menika nggih wangsul dumateng imam nggih miturut Abu Bakar Jabil al-Jazairi niku dipun wangsulaken dumateng imam. Piyambakipun badhe mendhet dhahir ayat utawi pendapatipun jumhur. Menawi kok napa dipun khawatiraken wonten fitnah, pramila napa nggih piyambakipun mendhet nggih saking dhahir ayatipun mboten sanes inggih menika qisas. Ananging menawi mboten wonten kekhawatiran wontenipun fitnah, piyambakipun saged mendhet nggih madhabipun jumhur inggih menapa nggih tiyang ingkang merdeka wau nggih niku ngentos regane budak wau dumateng tiyang ingkang gadahi. Nah, lajeng dhahaba al-ba'du kal Hasan al-Basri wa Atha wa huma tabi'iyani ila anna rajula la yuqtalu bil mar'ati walakin tadfa'u ad-diyata. Pendapatipun al-Hasan al-Basri sumanten ugi Atha nggih, lan kekalihipun menika tabi'in saking kalangan tabi'in niku nggadahi pendapat menawi wonten tiyang jaler niku mejahi tiyang setri niku ar-rajulu la yuqtalu bil mar'ah nggih tiyang menawi tiyang jaler mejahi tiyang setri nggih berarti piyambakipun mboten dipun pejahi ananging wajib nggih nggantos napa wajib nggantos diat terus mboten dipun pejahi ananging wajib nggantos diat. Lan menika warada hadza al-jumhur wa qalu bil qisas, ananging jumhur ulama utawi mayoritas ulama menika nggadahi pendapat sanes nggih tetep nggih jumhur menika anggenipun nggadahi pendapat menika tetep dipun qisas nggih awit dhahir saking ayat nggih annan nafsa bin nafsi. Lan ugi napa awit saking sabdonipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimuna tatakafa'u dima'uhum, wong muslim kuwi darahe padha wae getihe padha wae derajate, wong muslim kuwi getihe derajate padha wae. Terus mboten wonten bedane antaranipun tiang setri kalian tiang jaler, antaranipun tiang merdeka kali tiang budak nggih. Terus sami kemawon pramila menawi wonten tiang jaler mejahi tiang setri niku tetep nggih kedah dipun kisos. Lajeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala, perkawis ingkang angka 3 nggih nika ugi masalah ingkang dipun perselisihkan dening para ahli ilmu. Dhahaba al-jumhuru ila anna al-jama'ata idha ishtaraku fi qatli wahidin yuqtaluna bihi. Jumhur ulama nggih menika nggadahi pendapat nggih menawi napa menawi wonten tiyang kathah niku ngeroyok setunggalipun tiyang nganti sedo niku nggih yuqtaluna bihi, tiyang ingkang kathah wau dipun kisos amargi sampun mejahi tiyang ingkang dipun keroyok wau. Dados danten dipun kisos menika miturut jumhur ulama. Dados misalipun wonten kasus nggih, misalipun wonten kasus nggih pengeroyokan, wonten tiyang ingkang dipun keroyok utawi wonten napa wonten tawuran nggih, wonten tiyang sunggal dipun keroyok tiyang kathah nggih. Lajeng ngantos itu hukumipun pripun tiyang kathah wau? Miturut jumhur ulama menika danten dipun kisos, danten dipun pejahi menawi ngantos situ. Menika ada dasar riwayat saking sahabat Umar radhiyallahu anhu, piyambakipun nate netepaken setunggalipun hukuman wontenipun tiyang nggih, jaman semonten niku wonten wonten tiyang cacahipun 7 nggih niku ngeroyok bocah cilik nggih ngantos dumugi sedo. Pramila faqatalahum, Umar lajeng mejahi nggih tiyang niku danten 7 dipun mejahi danten. Lajeng piyambakipun ngendika, lau tamala alaihi ahlu son'a laqadaltuhum, menawa penduduk son'a kuwi sepakat kabeh kuwi padha mateni bocah iki, laqadaltuhum, temen aku bakalan mateni penduduk son'a kabeh. Ya menika ngendikanipun Umar ibn Al-Khattab. Pramila kasus nalikanipun wonten pengeroyokan nggih menika miturut sahabat Umar bin Al-Khattab nggih nek sing dikeroyok sunggal ngantos mati ngantos sedo lan kathah ingkang ngeroyok menika kathah tiyang kathah wau danten dipun hukum kisos, danten dipun hukum kisos. Wa qala ghairul jumhur, ananging wonten pendapat sanes, sanesipun pendapat jumhur nggih menawi layuk talu al-jama'atu bil wahidi, nggih menawi wonten tiyang kathah ngeroyok sunggal tiyang ngantos sedo nggih sing kathah wau mboten dipun pejahi. Nggih menika pendapat sanesipun. Wa hadza aidon, lan Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menika gadahi pendapat wonten ing mriki, wonten kasus menika ugi qad yuraddu ilal imam, niku dipun wangsulaken dumateng imam utawi pemimpin kaum muslimin. Saenipun kados pundi menika dipun wangsulaken dumateng imam. Haitsu yanzuru fi awaqibil umuri wa yahkum bima fihi khairul ummati wa salahuha. Imam menika nalikanipun mutusaken nggih kedahipun mirsani nggih mirsani sedaya perkawis nggih dampak-dampakipun lan ugi paring keputusan menika ingkang wonten kemaslahatan kangge dantenipun. Pramila niki wangsulipun dumateng imam nggih menika miturut Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Al-kisos kama yakunu fin nafsi yakunu fil a'dha, kisos niku kados dene dipun berlakukan wonten jiwa, wontenipun napa wontenipun tiyang ingkang dipun pejahi wonten jiwanipun, menika ugi dipun berlakukan wonten anggota badanipun. Dados kisos niku mboten namung wonten ing pembunuhan, ananging ugi wonten anggota badan ingkang dipun cidrai utawi wonten anggota badan ingkang dipun napa dipun piloro niku ugi wonten kisosipun. Ada dasar firmanipun Gusti Allah, wal ainu bil aini wal aina bil aini wal anfa bil anfi, menawi mata niku dibales kanthi mata, irung dibales kanthi irung. Ananging napa al afwu yakunu fin nafsi wal a'dha. Ananging napa paring maaf menika ugi mboten namung wonten ing pembunuhan, ananging ugi wonten ing napa wonten ing anggota badan ingkang dipun piloro ingkang dipun silakani niku menawi paring maaf niku ugi langkung sae. Wadiyatu kadzalika, semanten ugi diat nggih. Ugi wonten jiwa lan ugi wonten anggota badan ingkang dipun cidrai. wadiyatul rajuli wadiyatul rajuli al-hurri mi'atu ba'ir nggih, diyatipun tiang jaler nggih, diyatipun tiang jaler ingkang dipun pejai niku napa niku 100 unta diyatipun nggih, diyatipun menika 100 unta. Wadiyatul mar'ati ala nisfi min diyati rajuli, nek diyatipun tiang setri menika napa separonipun. Diyatipun tiang jaler 100 unta, diyatipun tiang setri menika separonipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi mekaten nggih sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika, nggih kita pendhet faedah saking ayat wonten ing surat Al-Maidah nggih kaping 178 lan ayat menika gegandengan kalian masalah kisos diat nggih la wonten ing peristiwa nggih pembunuhan nggih utawi wontenipun tiang ingkang nyilakani tiang sanes ngantos dumugi situ. Lan mbok menawi mugi-mugi sekedhik menika ndadosaken faedah dumateng kita sedaya. Wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.